4 giga za 3699 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. No i słońce wróciło, przynajmniej u nas. Program trzeci po 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Drugi dzień czerwca jest piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zydlewski. Polska jeszcze dziś może zostać niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. O roli Rady opowie nasz amerykański korespondent. W sklepie w Świętochłowicach, w którym runęła część podłogi, mogło dojść do przeciążenia stropu. Tak twierdzą służby miejskie. W serwisie też Światowe Dni Bajki. Od godziny obraduje Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W planach ma głosowanie w sprawie wyboru niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Polska jest jedynym kandydatem na miejsce przypadające Europie Wschodniej, a polskiej dyplomacji udało się zebrać wystarczające poparcie członków ONZ. Decyzja zapadnie po południu naszego czasu. Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ? Mówi nasz korespondent Marek Wałkuski. Rada Bezpieczeństwa jest jednym z 6 organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W opinii ekspertów najważniejszym. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie pokoju na świecie. Rada przyjmuje wiążące rezolucje dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, uchwala sankcje za ich łamanie i decyduje o skierowaniu w różne rejony świata sił pokojowych. Może także upoważnić do przeprowadzenia akcji militarnej. W odróżnieniu od Zgromadzenia Ogólnego, Rada Bezpieczeństwa może zebrać się w dowolnym momencie. Każdy z członków Rady musi mieć przez cały czas swego przedstawiciela w Nowym Jorku na wypadek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia. Rada Bezpieczeństwa liczy 15 członków, 5 stałych i 10 rotacyjnych. Stałe miejsce w Radzie mają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. Kraje te mają szczególny status, ponieważ każde z nich dysponuje prawem weta. Rotacyjne członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa trwające 2 lata przyznawane jest po jednym z państw z 10 różnych rejonów świata. Polska ubiega się o miejsce z Europy Wschodniej. W innych grupach regionalnych kandydatami są Peru, Kuwejt, Holandia, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tylko 2 osoby, jak informują strażacy, ucierpiały w katastrofie budowlanej w Świętochłowicach. Rano w jednej z kamienic zawaliła się część podłogi w sklepie na parterze. W chwili wypadku były tam 4 osoby. 2 wyszły o własnych siłach, 2 zostały przewiezione do szpitali, mówi Rafał Binienda ze Straży Pożarnej w Świętochłowicach. Jedna z osób poszkodowanych, która pojechała do szpitala w Świętochłowicach, została już wypuszczona. Ona miała otarcia i stłuczenia. Druga osoba pojechała do szpitala w Rudzie Śląskiej, zostaje na hospitalizacji. Jej stan, tutaj określany przez ratowników, był jako stabilny. Ta osoba była przytomna. W sklepie mogło dojść do przeciążenia stropu, mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Robert Błaszczyk. Budynek pochodzi z okresu przełomu XIX i XX wieku, także ma już swoje lata. Co za tym idzie, spore zużycie techniczne. Takie sytuacje są też spowodowane tym, że no, z tego co mi przekazały moje służby, w tym budynku niewiele osób w ogóle płaciło czynsz. To też jest główny problem czasami tego typu zdarzeń. Z mieszkań ewakuowano 5 osób, część lokatorów może już wracać. Pijany chirurg z Centrum Pediatrii w Sosnowcu usłyszał zarzut. Został oskarżony o bezpośrednie narażanie pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowie. Lekarz nie operował, ale przyjmował małych pacjentów w poradni. Alkomat pokazał, że miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Chirurgowi grożą teraz 3 lata więzienia. Lekarz został zatrzymany w trakcie pełnionego dyżuru, poinformował zastępca prokuratora rejonowego w Sosnowcu Michał Łukasik. W czasie wykonywania czynności medycznych był on pod wpływem alkoholu. W chwili zatrzymania 59-letni chirurg miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych. W związku z wydarzeniem władze Sosnowieckiego Centrum Pediatrii wydały oświadczenie, w którym podkreśla, że zaraz po pojawieniu się podejrzeń, że lekarz może być pijany, medyk został odsunięty od czynności zawodowych. Placówka w związku z rażącym naruszeniem obowiązków oraz etyki zawodowej rozwiązała także kontrakt z lekarzem. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Zabytki przechwycone na granicy w Medyce. Celnicy znaleźli 76 przedmiotów o wartości historycznej w samochodzie, którym do Polski wjeżdżali 2 obywatele Ukrainy, informuje Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Przemyślu. Były to czarno-białe zdjęcia, legitymacje, parciane i skórzane pasy, zegary, aparaty fotograficzne. Część z tych przedmiotów najprawdopodobniej pochodzi z okresu II wojny światowej. Mężczyźni tłumaczyli, że przedmioty częściowo są ich własnością lub zostały im przekazane do przewiezienia przez granicę. Najprawdopodobniej miały trafić do Włoch. Przedmioty trafią do muzeum wskazanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Piraci, smoki, królewny, smerfy i setki innych postaci opanowały Olsztyn. Rozpoczęły się 11 Światowe Dni Bajki. A najpierw wiceprezydent Olsztyna przekazała baśniowym stworom klucze do miasta, a potem ruszył barwny korowód. przekazuję klucz i proszę wspaniale zarządzać przez te dwa dni, bawić się i spełniać swoje marzenia. Skoro władzę w mieście mamy, róbmy dla Olsztyna plany. Ecie pecie i wyrasta drugi zamek w środku miasta. Teraz enedue rabę, już w Olsztynie metrem jadę. Za kogo wy jesteście przebrani? Za piratów. A jak wygląda prawdziwy pirat? Tak. Dni bajki jutro przenoszą się na plażę miejską w Olsztynie. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. I pytanie. Arka Gdynia czy Górnik Łęczna? Jedna z tych drużyn pożegna się dziś z Lotto Ekstraklasą i spadnie do pierwszej ligi. Górnik Łęczna zagra z Ruchem, który jest ostatni w tabeli i nie ma szans na utrzymanie. Za to Arka zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które z kolei ma więcej punktów niż piąta w tabeli Korona. A takie uroki podziału na grupy. Wszystkie mecze grupy spadkowej zaczną się dziś o 20:30. Jutro finał Ligi Mistrzów, a w niedzielę walka o mistrzostwo w Ekstraklasie. I już teraz zapraszam Państwa na specjalne wydanie trzeciej strony medalu w niedzielę właśnie od 18 do 20. W sprawach piłkarskich wiadomo już, kto będzie sędzią spotkania Polska-Rumunia 10 czerwca. To Francuz Rudy Bouquet. Tymczasem trener młodzieżowej reprezentacji Marcin Dorna powołał skład na zgrupowanie w Arłamowie. To tam Polacy będą trenować przed Mistrzostwami Europy. Co prawda nie ma w kadrze Milika i Zielińskiego, których nie puściło Napoli. Są za to m.in. Drągowski z Fiorentiny, Bielik z Birmingham, Kapustka z Leicester czy Stępiński z Nantes. Za to siatkarze, zanim zagrają w Mistrzostwach Europy, najpierw powalczą w Lidze Światowej. I to już dziś. Był reprezentant Krzysztof Ignaczak cieszy się, że nowy trener Ferdinando De Giorgi sprawdzi młodych siatkarzy. Widać, że trener zdecydowanie przyjął politykę sprawdzenia tych młodszych zawodników, którzy do tej pory cieszyli nasze oko na plusligowych parkietach, ale chce sprawdzić ich w tak nazwanym prawdziwym boju, gdzie faktycznie ten ciężar tej koszulki biało-czerwonych jest zdecydowanie inny. Ten wymiar grania w reprezentacji dla takich młodych chłopaków niesie za sobą zupełnie inny stres, zupełnie inne odczucia, jakie towarzyszą na boisku, więc tutaj dostaną, mam nadzieję, swoją szansę, żeby sprawdzić się w boju z tymi najlepszymi. Od 17 Polacy grają z Brazylią, później zmierzą się jeszcze z Włochami i Iranem. A co słychać na korta Rolanda Garrosa w Paryżu? Przede wszystkim w tej chwili Nowak Dziokowicz okrutnie męczy się z Argentyńczykiem Schwartzmanem. Pierwszy set wygrał Schwartzman, drugi Dziokowicz. Przed chwilą zaczęli trzecią partię. Wcześniej Rafa Nadal rozgromił Gruzina Basila Szwilego i to w jaki sposób? Do zera, do jednego i do zera. Polacy dziś wystąpili w turnieju deblowym, ale to nie były rewelacyjne występy. Przegrała Magdalinet, przegrał także Łukasz Kubot, wygrała za to Alicja Rosolska, która występuje w parze z Japonką Nao Hibino. Przypominam, że w turnieju singlowym i Linet i Agnieszka Radwańska są w trzeciej rundzie. Radwańska zmierzy się z francuską Cornet, a Linet z Ukrainką Świtoliną. Te mecze zaplanowano na jutro. Kolejny serwis sportowy zaplanowano za to na 19:05. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem w zestawie z powerbankiem za 899 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług roamingu na orange.pl. Orange. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Już teraz w Lidlu. Łopatka wieprzowa rzeźnik aż 32% taniej. 8,79 za 1 kg. A żel do prania Ariel aż 40 prań. Różne rodzaje. 23,99. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant.

Stasiu, chcemy tam... Ta roślina przed nami, jasnozielona. Ma piękną koronę, patrząc od góry, prawda? Piękne liście, łodygę, jest eteryczna, ale i szkodliwa. Jesteśmy jedną z pewnie setek gmin, która ma problem związany z rozsiewającym się barszczem sosnowskiego. Dariusz Ptaś, sekretarz miasta i gminy Ogrodzieniec. Problem pojawiał się w Polsce być może w latach 80. Natomiast w ostatnich latach widać, że coraz większy jest to problem dla samorządów i także dla właścicieli terenów, gdzie jest barszcz sosnowskiego. Z map, które są dostępne rozmieszczenia barszczu sosnowskiego na terenie Polski, widać, że problem dotyczy wszystkich regionów Polski. Na terenie Związku Radzieckiego klimat jest chłodniejszy. Ta roślina nie rozrasta się do takich rozmiarów, jak to jest w Polsce. W naszych warunkach klimatycznych okazuje się, że ten barszcz wyrasta do kilku metrów, do trzech metrów. Potężnie się rozrasta, potężnie jest też system korzeniowy. Czy my się mamy czego obawiać? Na terenie Ogrodzieńca nie spotkaliśmy się z sytuacją, żeby ktoś do nas głosił o jakichś szkodach, jeśli chodzi o zwierzęta czy osoby, że został poparzony. Natomiast wiemy o tym i mamy świadomość tego, że jest to roślina, która może oddziaływać poprzez poparzenia na inne osoby, na zwierzęta. Także trzeba być bardzo ostrożnym i unikać kontaktu z tą rośliną. Dlatego też w zeszłym roku postanowiliśmy usunąć barszcz sosnowskiego na terenie naszej gminy i systematycznie będziemy to robić przez następne lata. Czy mieszkańcy, widząc barszcz sosnowskiego, mogą przyjść do gminy, mogą zgłosić, powinni to robić? Tak, powinni, chociaż no, na prywatnych posesjach no, to już jest bardziej skomplikowana sprawa. Niemniej jednak, jeżeli ktoś zgłasza, to jedziemy i realizujemy, powiedzmy, wycinkę. Pan jest w takim specjalnym stroju. Po co ryzykować? Gumowe rękawiczki, płaszcz gumowy i po prostu, żeby nie dotknąć się tego. Wystarczy, żeby to przyciąć, a trzeba by jeszcze to spryskać po prostu najlepiej Roundupem albo podobną substancją, która to spali do korzeni. Korzeń ma ponad 2 metry, może mieć 2 metry w głąb ziemi. Tutaj jeszcze takie korzenie mamy, za chwilkę je będziemy przycinać? Tak, po prostu ją skrócimy i jeszcze raz polejemy Roundupem. Omijajmy z daleka o barszcz, pytała Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia Katowice. Co w mowie piszczy za chwilę? Wcześniej Szymon Zychowicz, Zielony Wiersz. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Zychowicz. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, kłaniam się. Dzień dobry. To chyba będzie pierwszy przypadek, bo pani Paulina napisała do nas pijąc jakiś napój rozweselający? Nie wiem, czy rozweselił panią Paulinę ten napój. Aha. W każdym razie nazwa jest rozweselająca, ponieważ nazwa brzmi bezpośredni sok jabłkowo-marchwiowy. Aha. Czyli bezpośredni sok. No i zastanawia ta nazwa panią Paulinę, słusznie, bo nas też chyba zastanawia, co ten bezpośredni tutaj znaczy. No taki przyjazny, prostolinijny, taki bratłata. Sok bratłata, tak, do rany przyłóż. Do rany przyłóż sok to też bardzo dosłownie ryzykowne. Można odebrać, tak. No, a już tak mówiąc poważnie, chyba tutaj miał oznaczać ten przymiotnik bezpośredni, że nie z koncentratu. Ten sok jabłkowo-marchwiowy bezpośredni to nie z koncentratu sporządzony, mm-hmm. tylko bezpośredni. Średnio z owoców. Czyli taki naturalny, tak? Tak, no ale słuchaczka pani Paulina pisze, że to jest dziwne dosyć użycie, bo nie mówi się, że na przykład sok z koncentratu jest sokiem pośrednim, mm-hmm. prawda? Mówimy albo z koncentratu, albo bezpośrednio z owoców, to, czy naturalny, tak jak pan redaktor powiedział. Ale też jak udało mi się sprawdzić, to wyrażenie sok bezpośredni, ale właśnie z tą, w tej kolejności, że najpierw rzeczownik, potem przymiotnik, a to jest ważne, o czym za chwilę, a więc to wyrażenie sok bezpośredni funkcjonuje w nazewnictwie fachowym. Fachowo to się nazywa w sokownictwie. Mhm. I właśnie oznacza ten sok bezpośrednio z owoców otrzymywany, czyli a nie z koncentratu. Ten napis na etykiecie bezpośredni sok jednak panią troszkę razi? Uważam, że jeżeli już mielibyśmy się trzymać i stosować tę terminologię, to jest po prostu termin, którego obawiam się, że nie wszyscy rozumieją, ale może się utrwali, to wtedy jednak właśnie w tej kolejności sok bezpośredni, a nie bezpośredni sok. Bo tutaj ta kolejność wyrazów ma bardzo duże znaczenie, tak jak atrament sympatyczny, to jest coś innego niż sympatyczny atrament. Mm-hmm. Prawda? Radca kulturalny, gdzie ten przymiotnik jest po, jest czymś innym niż kulturalny radca. Inaczej mówiąc, jeżeli mamy taką nazwę fachową, taką nazwę, w której przymiotnik stoi po rzeczowniku, to jest taka nazwa fachowa, mm-hmm. i odczytujemy ją całą jako termin i tego przymiotnika nie odczytujemy tak dosłownie. Natomiast pytanie, czy zamieszczać to na etykiecie? Istnieje obawa, że ktoś tego po prostu nie zrozumie, że odbierze to tak, jak myśmy tu odebrali pani Paulina. Bezpośrednio. Pan Adam Łukawski z Płocka ma ciekawe hobby? No tak, ciekawe, skoro jesteśmy przy napojach, to pan Adam już bardziej wyskokowymi napojami się zajmuje, a mianowicie Wielu rodaków ma takie hobby. No niekoniecznie, nie kolekcjonują obiektów związanych z historią polskiego przemysłu alkoholowego, jak pan Adam Łukawski z Płocka, i właśnie zajmuje się tym, co w ogóle związane z z wódką, już mówiąc wprost, z wódką po prostu. Mhm. I słuchacz pyta, od kiedy słowo wódka oznacza ten alkohol i dlaczego właśnie jest to słowo wódka? Podobno, skąd się wzięło to słowo? Właśnie podobno taka dyskusja się wywiązała w środowisku. No więc oczywiście wódka pochodzi od słowa woda, natomiast to nie jest zdrobnienie, jakby się wydawało, że tak jak mamy lampa, lampka, to woda, wódka. Nie, ten przyrostek K wskazywał tutaj na podobieństwo. Inaczej mówiąc, ta nazwa wódka oznaczała początkowo po prostu każdy płyn podobny do wody, a więc po prostu chyba płyn bezbarwny, mhm. na przykład wodę kolońską, albo taki płyn leczniczy do płukania gardła, co po niektórym zostało do dzisiaj, że mhm. tak traktują. To po prostu była rzeczywiście woda, tylko że jakaś inna niż ta procentowa. Natomiast w tym znaczeniu współczesnym napój alkoholowy dopiero od XVII wieku, czyli przez wiele... Wcześniej były inne nazwy? No tak, oczywiście była gorzałka, bo napój gorzał, czyli się palił, tak. prawda? Bo chodziło o dystylację tutaj. I też okowita, to z łacińskiego. Bardzo ładna akwevite. Nazwa. Tak, woda życia, akwevite, czyli stąd okowita. Ładniejsze nazwy, powiem szczerze. Niż wódka? Mm-hmm. Tak, wódka tak pospolicie trochę brzmi, prawda? Natomiast okowita, szczególnie gorzałka, może dlatego, że dla nas dzisiaj już one trochę są takie niepospolite, właśnie archaiczne troszkę, to może dlatego, mają, na pewno są nacechowane stylistycznie, dlatego nie kojarzą nam się z takim pijaństwem, jednak tylko z czymś bardziej szlachetnym. Pan Michał z Torunia w związku z nazwą ulicy, przy której funkcjonujemy, przy której jest budynek Polskiego Radia Programu Trzeciego. No właśnie. W czasie Dni Otwartych pan Michał mnie zapytał, czy Trójka znajduje się na Myśliwieckiej, czy przy Myśliwieckiej. Inaczej mówiąc, czy kiedy podajemy adres, to mówimy na plus nazwa ulicy, czy przy plus nazwa ulicy. I tutaj słyszy się takie wyjaśnienia, że jeżeli mówimy na przykład na Myśliwieckiej, to że coś się dzieje, wydarzyło, nie wiem, że pies leży sobie na ulicy. Zając. Siedzi. Zając. Znaczy... Zając ten, który by spadł i te zęby ma na wierzchu i się cieszy. Z tego, że to wtedy na Myśliwieckiej. No tak, to na ulicy, na Myśliwieckiej, tak. No tak, a przy to wtedy, że, to, że, gdy się mieszka. Natomiast no, obie te konstrukcje są poprawne. To znaczy mamy na plus nazwa ulicy i przy plus nazwa ulicy, przy czym ta nazwa, ta nawet przy Myśliwieckiej, przy Górnośląskiej, powiedziałabym, jest bardziej taka urzędowa. Raczej kiedy prywatnie tak mówimy, gdzie mieszkasz, na i tutaj, no tam podajemy, prawda? Jednak przy jest taką bardziej urzędową, natomiast na jest bardziej taką neutralną, na takim wyrażeniem, a więc mówimy na Miodowej, nie wiem, na Marszałkowskiej, właśnie na Długiej, albo przy Miodowej, przy Marszałkowskiej, przy Długiej, co jest bardziej wtedy takie urzędowe. Zresztą, ale na przykład w kuchni, a nie na kuchni, prawda? Oj tak, w kuchni, oj, tak. No tak samo w kasie, a nie na kasie, w sklepie, a nie na sklepie. No na sklepie to chyba na dachu. Czyli w kuchni bufetu na Myśliwieckiej. W kuchni bufetu na Myśliwieckiej, nie na kuchni, tak, tak, nie na kuchni bufetu na Myśliwieckiej, chyba że na dachu kuchni, ale ona nie ma, bo jest w podziemiach. To prawda. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. I don't know why. You think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. Now it's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long. I just want to say goodbye. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. To był Michael Bublé. Po 17.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na początek Nowy Jork. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybiera niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na miejsce z grupy krajów Europy Wschodniej kandyduje Polska. W pierwszej części posiedzenia przeprowadzono wybory uzupełniające w grupie krajów Europy Zachodniej po rezygnacji Włoch z końcem tego roku. Na zwolnione miejsce została wybrana Holandia. Po przeliczeniu głosów i ogłoszeniu wyniku rozpoczęła się druga część posiedzenia. Wybór 5 niestałych członków Rady na 2-letnią kadencję. Wyniki powinniśmy poznać w ciągu 15-20 minut. Na razie nie wiadomo, jaka będzie decyzja Gdańska w sprawie odwołania dyrektora szkoły, który nie zareagował na bójkę nastolatek. Chodzi o sprawę pobicia 14-latki na Chełmie w połowie maja. Wiceprezydent Piotr Kowalczuk mówi, że czeka jeszcze na jedno spotkanie. W poniedziałek będzie rozmawiał z samorządem uczniowskim szkoły oraz rodzicami. Zdaniem minister edukacji Anny Zalewskiej, która była dziś w Gdańsku, dyrektor szkoły powinien zostać zwolniony, ale ta decyzja leży w kompetencji prezydenta miasta. Jednocześnie zapewniła, że podjęte zostaną kroki wzmacniające bezpieczeństwo uczniów. Unia Europejska i Chiny zapowiedziały wspólną walkę ze zmianami klimatycznymi mimo decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z paryskiego porozumienia. Takie deklaracje padły na zakończenie unijno-chińskiego szczytu w Brukseli. Jednym z tematów była rezygnacja Waszyngtonu z umowy klimatycznej zawartej w Paryżu 2 lata temu. Europa i jeden z największych trucicieli na świecie Chiny zapowiedziały, że wdrożą wszystkie postanowienia paryskiego porozumienia. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje projektu ustawy o elektromobilności. Jej celem jest popularyzacja transportu zasilanego energią i rozwój infrastruktury z nim związanej. Wiceminister energii Michał Kurtyka wyjaśnił, że urzędnicy jego resortu muszą przeanalizować wszystkie postulaty. Teraz chcemy poświęcić niezbędny czas na to, żeby zapoznać się szczegółowo z uwagami, wydobyć z nich to, co jesteśmy w stanie przenieść na projekt tej ustawy. Chciałbym, żeby w ciągu wakacji ono trafiło na rząd. No i będziemy szli normalną ścieżką rządową, Komitet Ekonomiczny, Komitet Stały i Rada Ministrów, tak żeby w drugiej połowie roku prawo trafiło do parlamentu. Do resortu trafiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu tematów regulacji. Na pewno jest sporo bardzo ciekawych, inspirujących uwag dotyczących rozwoju tego czy innego paliwa, rozszerzenia palety na przykład paliw alternatywnych. Są też głosy dotyczące tego, że powinniśmy wzmocnić zachęty do korzystania z pojazdów elektrycznych. Na pewno będziemy musieli znaleźć równowagę pomiędzy możliwościami budżetowymi a ambicjami. Rządowy program zakłada m.in., że w 2025 roku po polskich drogach będzie się poruszać 1 000 000 pojazdów zasilanych elektrycznie. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk rezygnuje ze stanowiska. Resort poinformował o tym w komunikacie przesłanym dziennikarzom, a napisano w nim, że przyczyną odejścia z funkcji podsekretarza stanu były powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta przez premier Beatę Szydło. Hanna Majszczyk była wiceministrem finansów od 2010 roku. Była odpowiedzialna za przygotowywanie budżetów państwa oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. W dalszym ciągu tanieją paliwa. Na razie nic nie wskazuje, by tendencja ta zmieniła się w krótkim czasie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex mówi, że w tym tygodniu benzyna i olej napędowy taniały średnio 3-4 grosze za litr. Podobnie autogaz. Na przyszły tydzień spodziewamy się obniżek cen benzyn w okolicach 2-3 groszy na litrze średnio. Natomiast w przypadku oleju napędowego obniżki mogą sięgać do 5 groszy na litrze. Ekspertka dodaje, że za tę sytuację odpowiada przede wszystkim mocny złoty i taniejąca ropa naftowa. O złotym za chwilę. Teraz na koniec dnia i tygodnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 1,10%, WIG na plusie 0,95%. Obroty wyniosły ponad 857 milionów złotych. No i frank szwajcarski teraz kosztuje 3,84 grosze. Euro kosztuje 4,18 groszy. Dolar 3,70 groszy, a funt brytyjski kosztuje 4,77 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. Witam panów w Trójce. Najprawdopodobniej, bo na ostateczną decyzję jeszcze czekamy, Polska zostanie dziś niestałym członkiem w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta sprawa zdaje się być przesądzona, no ale na ten ostateczny werdykt czekamy. No i podstawowe pytanie, co Polska może mieć właśnie z tego miejsca, z tej pozycji w ONZ-cie? To jest tylko prestiż, aż prestiż, czy może też coś więcej? Jerzy Haszczyński. No nie wiem, czy coś więcej. Nawet troszeczkę się dziwię takiemu jakiemuś podekscytowaniu związanym z tym głosowaniem. Nie ma żadnego kontrkandydata. To jest czysta formalność. Jesteśmy jednym z państw, które co pewien czas rotacyjnie to miejsce zajmuje, jednym z państw tak zwanego bloku Europy Wschodniej. Oczywiście wydarzenia na świecie są trudne i pewnie takie duże państwo i proamerykańskie Zachodowi jest dla Zachodu jest znacznie wygodniejsze niż Bułgaria, która jeszcze do niedawna była naszym kontrkandydatem. Ale się wycofała. Ale się wycofała, tak. No, a wycofanie oznacza, że my to zajmiemy. Mówię w tym sensie, że są trudne czasy, że na pewno będą jakieś ważne głosowania w sprawie, w której jest spór między z jednej strony Rosją, a z drugiej strony Zachodem i wtedy ten głos Bułgarii niekoniecznie musiał być jednoznacznie zawsze prozachodni. Pewnie by się tak skończyło, ale jakieś tam delikatne wątpliwości mogą być, bo część sceny politycznej bułgarskiej jest prorosyjska, w Polsce takiej części nie ma. Ta sprawa nie jest tam tak jasna. Będziemy mieli prawo głosu, ale te głosy najważniejsze należą jednak do stałych członków Rady Bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji. Czy będziemy się tylko przysłuchiwać, czy też faktycznie będziemy mieli wpływ, Łukasz Pawłowski? No pytanie, czy jest jakaś agenda? No ja nie bardzo ją widzę w polskiej polityce zagranicznej od dłuższego czasu. Rzeczywiście zgadzam się, że to ma wymiar symboliczny. Warto przypomnieć, że tutaj tych niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ dobiera się z klucza terytorialnego i na nasz obszar Europy przypada jedno miejsce. No więc rzeczywiście Polska już wielokrotnie, czterokrotnie, jeżeli się nie mylę, jeżeli teraz się uda, to będzie bodajże czwarty raz. Ostatni jestem raz w 96 roku. Tak, no i teraz weźmy też tych członków, którzy są obecnie. No obecnie z naszego regionu Europy jest to Ukraina. Czy widzimy jakąś wzrost znaczenia Ukrainy? Czy przekłada się to na wzrost... Przepraszam? Litwa. Ukraina jest. Ukraina. Tak się zdaje. Okej, okay, w każdym razie w ostatnich latach była Ukraina i Litwa, no w każdym razie. Więc no nie widać tutaj żadnej zasadniczej zmiany, żeby, korzystnej dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Kraj jak borykał się z kłopotem mówiąc delikatnie i konfliktem na swoim terenie, tak nie widać, żeby wykorzystywał tę pozycję do jego zażegnania. Także nie przykładałbym do tego bardzo, bardzo dużej wagi. Czy to też nie pojawia się głębsze pytanie o całą Radę Bezpieczeństwa ONZ, no bo ona ma właśnie strzec pokoju na świecie i czy jej się to udaje? Mamy wojnę na Ukrainie, mamy wojnę w Syrii, widzimy to, co dzieje się chociażby w Afganistanie, Jerzy Haszczyński. No w sprawach konfliktowych zazwyczaj jest taki podział, który uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek decyzji, bo są różnice zdań między członkami, tymi pięcioma, którzy mają prawo weta. Ostatni raz, kiedy w sprawie konfliktowej nie było weta, to był 2011 rok, Libia, kiedy Rosja się wstrzymała od głosu i zazwyczaj głosujące tak samo Chiny i można było przeprowadzić naloty w obronie Bengazji, rewolucyjnej stolicy powstania przeciwko Kaddafiemu i dzięki temu ono nie spłynęło krwią. Od tej pory wszystkie konfliktowe głosowania, wszystkie sprawy na świecie ważne, wszystkie miejsca dotyczące miejsc, gdzie toczą wojny, kończyły się bez żadnej rezolucji ze względu na to, że Rosja ma inne zdanie niż Stany Zjednoczone. Panowie, czekamy w takim razie na te ostateczną decyzję. Tu jeszcze tylko dochodzi oczywiście szerszy też problem tego, czy to jest ciało w tym składzie odpowiada obecnym układowi sił w ogóle na świecie, tak? Nie uwzględnia wielu Niemiec bardzo... Chociażby. Niemiec, ale też potęg w innych częściach świata, tak, tego świata, Indie. Które kiedyś nazywaliśmy tak. trzecim światem, jak Indie, jak Brazylia, jak państwa afrykańskie. W związku z tym to jest szerszy problem. Teraz w związku z polityką, którą prowadzą Stany Zjednoczone, wydaje mi się, że pod prezydenturą Trumpa to znaczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie jeszcze malało. To właśnie, poruszmy ten wątek. Wczoraj wieczorem Czasu Polskiego Donald Trump wypowiedział porozumienia paryskie mające ograniczyć ocieplanie się klimatu. Do zmiany tej decyzji nie przekonała go ani córka, ani teść, ani tym bardziej, jak się zdaje, sekretarz stanu Rex Tillerson, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne USA. Czemu Trump to zrobił? To była zagrywka czysto wywołana z pobudek gospodarczych, czy też czysto politycznych? Ja nawet nie wiem, czy gospodarczych, bo znaczna część tych kręgów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych godziła się z takim porozumieniem. No on tutaj broni jakichś biednych robotników z fabryk, które być może musiały być zamknięte, no ale na pewno nie jest to najważniejsze w Stanach Zjednoczonych, ochrona iluś tam fabryk. Zresztą porozumienie paryskie jest na takim poziomie ogólności i tak nie ma w nim żadnych konkretnych terminów, że no bo musiało być przyjęte przez 200 państw o bardzo różnorodnych interesach. Tylko Syria, Nikaragua, no i teraz Stany Zjednoczone nie podpisały tak, się pod tym układem. Tak, i to jest po prostu bardzo dziwne, że Trump chce pójść na starcie ze wszystkimi. No tak jak pan powiedział, także z własną rodziną, także ze własnym zapleczem, ale też z całym światem. Po prostu dolewa oliwy do ognia w sprawie, tak jak powiedziałem, nie do końca niszczącej gospodarkę amerykańską, to jest delikatnie powiedziane. No właśnie, jak przekonują eksperci, dekarbonizacja w USA postępuje. W dużej mierze USA już wypełniły też założenia tego układu paryskiego, a z drugiej strony, patrząc za niewykonanie tych założeń układu paryskiego, nie ma żadnych sankcji. Większość amerykańskich firm, tak jak pan powiedział, popiera to porozumienie, a i popiera je też 2/3 Amerykanów. Zostałem wybrany przez ludzi z Pittsburgha, a nie Paryża, mówił wczoraj Donald Trump, a swoją drogą w Pittsburgh akurat ludzie głosowali na Hillary Clinton. To tak na marginesie. No tak, no tutaj można jeszcze dodać kilka innych argumentów na przeciwko temu wyjściu, ale wydaje się, że Trump rzeczywiście gra pod ten swój podstawowy elektorat. Jako, że też wyjście, jak obecnie mówią i politycy, i część ekspertów, to nie jest tak, że następuje z dnia na dzień, tylko trwa przez długi okres, no to może to być nawet jedna z kwestii, która będzie poruszana przy kolejnych wyborach prezydenckich. No i Trump będzie mógł powiedzieć, zobaczcie, spełniłem obietnicę czyli wyborczą. Czyli teraz jest zakładnikiem obietnic swoich wyborczych, no, wbrew logice i obiektywnym informacjom. No, jeszcze warto pamiętać, że Trump mierzy się z innymi problemami takimi bieżącymi i to poparcie dla Trumpa jest na dość niskim poziomie. Ono pozostaje wysokie wśród wyborców Partii Republikańskiej. To są jego podstawowi wyborcy, wobec których to jest niewątpliwie ukłon. Pytanie oczywiście, no ta decyzja nie będzie miała bezpośrednich konsekwencji teraz, już i tutaj dla tych wyborców. Trump może przedstawiać się jako obrońca tych tradycyjnych miejsc pracy w fabrykach, co oczywiście jest sporym nadużyciem, bo to nie jest tak, że tylko straciliby Amerykanie miejsca pracy, też wiele miejsc pracy mogłoby powstać w nowego rodzaju przemysłach, także w przemyśle produkującym energię, tylko z innych źródeł. Ale do tych wyborców, którzy na Trumpa głosowali, taka decyzja może przemawiać. Oto prezydent stawia się, nie boi się postawić właściwie całemu światu i odrzucić to niekorzystne porozumienie podpisane przez nielubianego przecież przez wyborców Trumpa Baracka Obamy. Panowie, na ile na naszych oczach nie zmienia się układ sił w taki widoczny sposób na świecie, bo oto Chiny podpisują to porozumienie, trwa szczyt Unia Europejska, Chiny. Czy Stany Zjednoczone gdzieś powoli wycofują się ze tego swojego światowego przywództwa? No i czy Chiny są gotowe, by zająć ich miejsce? Jerzy Haszczyński. No właśnie ze względu na ten kosz, o którym pan mówi, zbliżenia między Chinami a Europą, dziwne, że Trump wybrał sobie spełnienie akurat tej obietnicy, bo jej cena jest znacznie wyższa niż wielu innych obietnic, przynajmniej geopolitycznie jest nieprawdopodobnie wysoka. Myślę, że on po prostu nie do końca sobie zdaje z tego sprawę. Zresztą daje tam sobie jakiś czas na przemyślenia. To nie jest ostateczne. Jest jeszcze szansa powrotu. Jest na to 3 lata, czyli niestety akurat wtedy, kiedy będą kolejne wybory, więc też może to nie jest najlepszy termin. Oczywiście tworzy się nowy podział świata, z tym, że on się może nigdy do końca nie stworzyć, bo na podstawie emocji wywołanych odrzuceniem jednego porozumienia nie tworzy się przecież nowych sojuszów międzynarodowych. Interesy Chin są inne niż interesy Europy Zachodniej, a akurat w tej sprawie nagle okazały się tożsame, co jest w sumie dobre. Łukasz Pawłowski. No, Trump już spełnił jedną taką obietnicę wyborczą, która jest dość kosztowna geopolitycznie, czyli wycofał się z tego porozumienia o wolnym handlu transpacyficznego. I tutaj również mówiono o tym, no, Stany Zjednoczone, że Stany Zjednoczone wycofają się z tego porozumienia i ich miejsce już wkrótce zajmą Chiny, wychodząc z własną propozycją podobnego układu i przyciągając tym samym państwa Dalekiego Wschodu, ale także Australię między innymi. Więc on tutaj rzeczywiście, no jest to dziwne, jest to kosztowne, nie wiadomo, kto miałby to miejsce Stanów Zjednoczonych zajmować i jaka jest alternatywa, bo można prowadzić inną politykę zagraniczną niż poprzednik, tylko problem z Donaldem Trumpem polega na tym, że tutaj nie widać żadnej strategii. Nie można mówić, że rezygnujemy z pewnej części zobowiązań, ale będziemy tworzyć nowe sojusze, będziemy prowadzić inną politykę. Właściwie tu nie ma żadnej logiki, a Trump idzie na zwarcie z kilkoma co najmniej poważnymi graczami naraz. A może to chodzi o sprawy wewnętrzne? I przykrycie tych problemów w kontekście rosyjskim. Oczywiście to jest możliwe, tylko pytanie, na ile taka decyzja, jak ta decyzja w sprawie pakietu układu klimatycznego, pomoże Trumpowi w obliczu zbliżających się zeznań chociażby Jamesa Comeya. Na dłuższą metę wydaje się, że to nie jest skuteczna linia, sposób obrony. Jerzy Haszczyński. Nawet wręcz przeciwnie, no, on traci poparcie we własnym obozie. Już jakiś czas temu można było powiedzieć, że po dojściu Trumpa do władzy ten tradycyjny podział na republikanów i demokratów stał się podziałem na trzy obozy, to znaczy demokratów, republikanów i Trumpa. Oczywiście część republikanów do tej pory dosyć duża była z Trumpem w kluczowych momentach, no ale teraz widać, że nawet jego najbliżsi przechodzą do tego obozu drugiego i Trump niedługo zostanie tym samotnikiem z jakimiś domniemanymi robotnikami z Pittsburgha. To mało jednak jest. Jeszcze chciałem pozostać przy wątku chińskim, bo kilka miesięcy temu, teraz mamy to porozumienie paryskie, mamy szczyt Unia Europejska-Chiny, a kilka miesięcy temu w Davos słyszeliśmy prezydenta Chin, który opowiadał się za liberalnym światem, a w tym samym czasie słyszeliśmy Donalda Trumpa, który mówił o protekcjonizmie. Ale to oczywiście prawda. No pytanie, na ile te słowa o uwolnieniu rynków i te pochwały dla wolnego handlu, to rzeczywiście za tym pójdą jakieś konkretne kroki. No, największym problemem obecnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi jest ta ich nieprzewidywalność. To, że tak jak pan zresztą sugeruje, bieżące wydarzenia na arenie wewnętrznej mogą dyktować tak ważne decyzje w polityce zagranicznej. No, Trump też nie ma, to już mówiliśmy, przemyślanej tej polityki, nie chce się uczyć, nie słucha doradców, których ma, z tych lepszych, bardziej doświadczonych, tylko jest, jego decyzje są taką wypadkową, czasami się mówi, że Trump ma taką opinię na dany temat, jak ostatnia osoba, z którą na ten temat rozmawiał. I ja mam takie wrażenie, że niestety jego decyzje to potwierdzają. A co te porozumienia paryskie oznaczają dla Europy i co oznaczają dla Polski? Bo może jednak jest też trochę prawdy w tym, że Stany Zjednoczone teraz zyskają, jeżeli chodzi o przewagi gospodarcze czy nad Europą. No nie wiem, na czym ma polegać przewaga gospodarcza, jeżeli Stany Zjednoczone mają się zamknąć. No jednak te cele są wyśrubowane, jeżeli chodzi o Europę i utrzymywanie tych wszystkich norm i dekarbonizację. No to by było wtedy słuszny argument, byłby wtedy, kiedy coś się wiązało, jakieś kary były z tym związane, czy jakieś terminy konkretne do wypełnienia, ale tak jak powiedziałem, to wszystko jest dosyć niedopowiedziane. Poza tym, no, w pewnym sensie Stany Zjednoczone są na kroplówce z innych krajów. Dzięki temu, że mają fantastyczną walutę, to inni u nich różne rzeczy kupują, ale oni żyją ponad stan. To musimy postawić kropkę. Gorzej. Dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita, Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując zmywarkę marki Whirlpool z trzecim koszem na sztuczce i funkcją Power Clean za jedyne 1949 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Polska! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić.